राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 4 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ईरो राम राम राम राम कोई भी चीज हो उसका आधार होता है तो संसार का कोई आधार होता है, इसी आधार पर संसार टिका है, वो सबका आधार है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो है रूप से, सब में है रूप से, सब में है रूप से उस परमात्मा को देखना चाहिए कि सबका आधार है, सब सृष्टि का संचालन करता है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है, एकदम सब में परिपूर्ण है, उसे कोई भी चीज अनादि नहीं है और दूसरी कोई सत्ता नहीं है, वो एक ही सत्ता है, उसमें सब अंतर्गत है, सब तो सब में व्यापक सब जगह है। इस तरह माने कि सब जगह है तो पहले मानना होता है फिर जानना हो जाता है। सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जानते हैं वो ही जानता है, अपने जानने में उतनी अपनी होशियारी नहीं है, इतनी बुद्धिमानी नहीं है, वो जनाए ये तब जानेंगे। सो जाने जे देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाए, तुम्हारे वो जानते हो तुम्हें हो जाता, तुम्हारा ही हो जाता, फिर सदा का ही तुम्हारा हो जाता है। ये नहीं जानने के कारण संसार के हो गए हम, संसार हमारा, हम संसार के, बिल्कुल झूठी बात है ये, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के साथी है, संसार के साथी नहीं है, संसार साथी हमें मान लिया है, हम है नहीं संसार के साथी, हम परमात्मा के साथी है, और परमात्मा के साथ को देखे तो सदा के लिए शांति हो जाएगी, और संसार के साथ रहेंगे कभी भी शांति नहीं होगी, क्योंकि हम तो परमात्मा का अंश है नित्य है, संसार प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति नहीं थे, ये परिवर्तन जी रहे, हम तो उस पर आधार करेंगे, वो बदल जाएगा तो बदल जाएगा, तो हम दुख पाने पाएंगे। हमारा साथी ऐसा चाहिए जो हम नहीं बदले तो वो भी नहीं बदले, वो भी रहे हम भी रहे निरंतर रहे, तो ऐसा परमात्मा ही है, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है, मम्मी बार जीव लोग जीव वो दशा परमात्मा का अंश है, हम सब परमात्मा से, छोटा बड़ा कीट पतंग वृक्ष धूप सब सब जीव मात्र, जीव भूत अनाधिकार से जीव बना हुआ, ये मेरा ये सब मम ए वर्ष, मम ए वर्ष, ए वर्ष कहने का तात्पर्य है कि शरीर हम लोगों का है, माँ बाप दोनों से बना हुआ है, इस तरह से प्रकृति पुरुष दोनों का सब नहीं है, एव परमात्मा के ही अंश है, साक्षात परमात्मा के ही उसी अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है, इस राशि से दुख स्वतः नहीं, क्योंकि दुख अपने प्रकृति प्रतिकूल पड़ता है, सुख राशि है स्वतः सुख है, स्वाभाविक सुख है, इस बात दुख अच्छा नहीं लगता, दुख बुरा लगता है, क्योंकि अपने साथ मिलता नहीं, और सुख है वो अपना अच्छा लगता है, क्योंकि सुख हमारे साथ का है सदा ही, तो सुख रूप है ये, सुख राशि नहीं, सुख राशि है सुख राशि, राश नाम ढेर का ढेर ढेर होता था, धान का जैसे ढेर होता है, धान की राशि है वो, ऐसे राशि सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक सुख पैदा होता है, एक सहज होता है। पैदा होता है विषेन्द्रिय संयोग, विषेन्द्रिय संयोग से सुख होता है, वो पैदा होने वाला सुख होता है। ये पैदा होना सुख नहीं है, सहज सुख राशि स्वाभाविक स्वाभाविक सतही सुख है। सुख राशि है, सुख राशि राशि सुख कम नहीं है, सुख ढेर घटे रही हो, बहुत सुख राशि है। सहज सुख राशि स्वभाव स्वाभाविक सुख राशि है, इस वजह से सुख चाहता है। पर सुख तो चाहता है, पर चाहता है जड़ चीजों से, ये गलती होती है। जड़ चीज है, उत्पत्ति और नाश होने वाली चीजों से सुख चाहते हैं, इसे सुख मिलेगा नहीं। दुखालय मसाज तुम, ये दुखालय है, दुखालय जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार को भगवान है दुखालय का दुखालय। भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दुखालय है। परम सिद्धि को प्राप्त हुए दुखालय संसार को प्राप्त नहीं होते, ये दुखालय है, दुखालय। ये स्वर स्वयं सुगरा सहज सुगरा भी सहज सुगराशी है, तो ये अपने में मिल जाए अथवा परमात्मा मिल जाए, क्योंकि चेतना अमल सहज सुगराशी भगवान का अंश हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, तो अंश भी सुगराशी, तो वो तो अंत सुख है, तो चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, ज्ञान योग से अपने में स्थित हो जाए तो सुख राशि है, और परमात्मा में हो जाए तो महान आनंद है ही, भक्ति से परमात्मा में चला जाए, कर्म योग से संसार हेतु से सुख जाता है, कर्म योग से कर्म है वो संसार के लिए है, क्रिया और पदार्थ ये दो संसार है, क्रिया और पदार्थ, तो संसार में क्रिया और पदार्थ है, ये संसार के है, ये अपना नहीं हो गए दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा देंगे, अपने आसक्ति नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं, क्यों दूसरों के लिए, तो ये हमारे पास में कम सर्व सामग्री है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर मन बुद्धि चेतन अहंकार, ये सब ही दूसरों की सेवा के लिए है, क्योंकि ये हमारे साथ रहेगा नहीं, सेवा करने के लिए मिला है, तो ये संसार सेवा करो, तो संसार की सेवा करे कामना न रहे तो या कर्मयोग, तो कर्मयोग से क्या होगा, संसार से उठ जाएगा, और ज्ञान योग से क्या होगा, अपने शुभ मस्जिद हो जाएगा, भक्ति योग से क्या है, परमात्मा प्रेम हो जाएगा, इस तो संसार से ऊंचे उठना है, अपने शुभ मस्जिद रहना है, और भक्ति योग से भगवान का प्रेम होगा, प्रेम वो प्रेम एक विशेष चीज है, वो भक्ति से ही होती है, प्रेम से ज्ञान में नहीं है, ज्ञान अखंड आनंद है, आनंद स्वरूप अखंड, क्यों सहज सुख राशि है ना स्वयं, तो सहज रूप ऐसे आनंद ध्यान देगा, और वो आनंद वर्धमान है, भगवान में जो आनंद है वो बढ़ता हुआ है, वर्धमान नित्य निरंतर वर्धमान आनंद है भक्ति का, तो संसार से ऊंचा उठना, अपने शुरू में से दौड़ना और वर्धमान आनंद को प्राप्त करना, ये भक्ति का है, और कर्म योग से एक कर्म किए जाए, कर्म योग, कर्म और कर्म योग दो चीज है, कर्म है करना है ये पूर्वार्ध है, और योग होने से उत्तरार्ध हो गया, तो कर्म करना अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, दूसरों के हित, दूसरों की सेवा, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे, इसमें गलती ये होगी, हम अपना सुख चाहते हैं, अपना संयोग से सुख होने वाले को अपना चाहते हैं, ये नहीं समझते कि संयोग से पैदा होने वाला शहद नहीं है, वो तो पराधीन है, संबंध है जब सुख हो, वो सुख अपना नहीं है। शहद सुख राशि हो तुम स्वाभाविक ही बिना संबंध के स्वतः ही स्वतः से, ये बनावटी सुख के नहीं हो, बनावटी सुख नहीं, बनावटी सुख लेने लग गए, अपना सुख राशि से भूल गए, याद नहीं है अपने सुख है, इसे याद ही नहीं अपने को। इस वास्ते भगवान कहते हैं तुम याद करो, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, तुम मात्र सहज सुख राशि हो। सुख राशि का पता लग जाए तो ठीक हो जाए, सुख राशि है दुख आ रहे मुझे संसार है तो संसार से उठा उठा कर्म योग से उठ गया और ज्ञान योग में स्थित हो गया, या फिर योग प्राप्ति हो गई। ये तीन चीज है, योगास्तना श्रेयो से कल्याण करने के लिए तीन बार गए, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, आखिरी भक्ति योग है और मध्य में ज्ञान योग है, आरंभ में कर्म योग है। तो कर्म जिस सामग्री है हमारे पास में ये सब मिली हुई है और सामग्री बिछड़ने वाली है, साथ रहने वाली नहीं है। हमारी चीज तो हमारे साथ रहेगी, ये सब साथ रहती ही नहीं, और ये शरीर भी बालक बना रहा है, जवानी हुई बस बूढ़ा हो गया, शरीर भी एक रूप से साथ में नहीं रहता, दूसरी चीज ऐसे साथ में रहेगी। इस वास्ते इस शरीर कर्म योग से दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने आसक्ति कामना का त्याग कर सुख पहुंचाना, दूसरों के सुख से सुख होता है, सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख हो बात है। तो सुख सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, कर्मण्य अधिकार रहते माँ फल फल दे अपना फल संसार को संग फल सत्याग सा फल और इसका संसार का सुख नहीं देना, फल रूप सुख सुख संसार का, ये उत्पन्न होने वाला सुख संसार देने के लिए है, ये लेने के लिए नहीं है बना, ये देने के लिए है। सुख सुख देने से आरंभ आनंद मिलेगा, सुख देने से आनंद मिलता है, सुख मिलते से सुख मिलता नहीं है। सुख तो दुख के जोड़े का है, दुख और सुख दो है, आनंद और आनंद के जोड़े में दुख नहीं है, आनंद आनंद है वो। सुखम अत्यंत बुद्धिग्राही अतेंद्रिय अतेंद्रिय है बुद्धि अतेंद्रिय है वो इंद्रियों का संयोग है, विषयों का संबंध होने से होता है वो, अतेंद्रिय नहीं होता वो। और ये सुखम आत्यंतिकम आतंक है और इंद्रिय इंद्रिय से अतीत है, सुमात बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम बुद्धिग्राही अतीन्द्रियम बुद्धिग्राही बुद्धिग्राही का तात्पर्य बुद्धि कब्जे में आवे ये नहीं है, बुद्धि जागृत रहती है वहां, बुद्धि जागृत रहती है, उस बुद्धि पकड़ नहीं सकते, बुद्धिग्राही है बुद्धि जागृत रहती है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय इंद्रिया से इंद्रिया से अतीन्द्रिय वो इंद्रिया सुख नहीं होता, स्वतः सुख है स्वाभाविक। जैसे कीर्तन चलता है भगवान के नाम कीर्तन चलता है उसमें मन लग जाए उसमें आनंद होता है ना, वो भगवत संबंधी आनंद है, भगवत संबंधी कथा सुनते में जो मन लग जाता है आनंद आता है, वो भगवत संबंधी आनंद है। व्यक्ति यत्न से भाई मुझसे तत्व था वो बड़ा भारी तत्व है, जिस लाभ के तुम बिता दुख संयोग भी हो, दुखों का स्पर्श ही नहीं होगा, ऐसा भी योग दुख योग योग सुनीतम योग सुख है, योग का योग नाम है परमात्मा के साथ संबंध, नित्य योग परमात्मा के साथ नित्य योग है, और संसार सारे नित्य वियोग है। नित्य वियोग में जो मुख्य होता है वो संयोग वियोग ही होगा। यह तो नित्य योग संयोग से शोक होता है, दुख होता है, वो दुखालय है। दुखालय में सुख तो सही होता है भाई, और वो परमात्मा का सुख है वो अनंत है। बुद्धि यतन से तत्व से चलाए बनने हो तो, और सुख में स्थिर होने पर फिर चलाए बंद नहीं होता, वो चलित नहीं होता, वो सुख स्थाई होता है, स्थाई सुख का सुख। और परमात्मा का सुख उनसे मिश्र प्रेम का सुख वो उसे भीषण होता है। वो प्रेम सुख भगवान के प्रेम का, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे यही भजन है। हमारे को खुद को परीक्षा करनी चाहिए कि हमारे को क्या अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है भगवान से लगता है। दो चीजें सामने, एक भगवान है एक संसार है। संसार अच्छा लगता है तो भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान अच्छे लग जाएंगे तो संसार ठीक हो जाएगा। भगवान में रस है, वो बड़ा गहरा रस है, उसमें रस आने पर संसार फीका हो जाएगा, फीका फीका। ये रस नहीं दिखेगा, ये रस का दिखता जब तक भगवान का सुख नहीं है। यह संयोग से रद्द होता है, वो संयोग से उतरेगा। ये यही संस्पर्श जाप होगा, संस्पर्श जा है नहीं, संबंध धन्य है। दुख यो नहीं होते, वे सुख सब दुख के कारण है। दुख यो नहीं है, दुख का कारण है, दुख पैदा होने वाले से। संसार का सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, और पैदा भी दुख होता है तब इंद्रजन्य सुख होता है। भूख होती है तब अन्न सुख देता है, प्यास होती है जब सुख देखता है जब। ऐसे पहले दुख होता है तब सुख होता है, और अपना सुख है वो सतही सुख है, उसे दुख की जरूरत नहीं है। परमात्मा के दुख में सुख दुख की जरूरत नहीं है, सतही सुख रूप है स्वाभाविक ही। ये संस्पर्श जब होगा समुद्र से जब होता है तो दुख पहले चाहिए और पीछे दुख है, दुख के बीच में एक सुख है। बैम बैम थोड़ा सा जैसे खुजली चलती है ना, बद्रु हो जाए, दाद हो जाए अथवा पामा हो जाए तो खुजली चलती, खुजली खुजली में सुख होता है। वो सुख है रूह का सुख है, वो सहज सुख नहीं है। ऐसे संसार सुख है रूह का सुख है। ये संसारी आ सकती है, ये रोग है उसे सुख होता है, वो सुख होता है, पीछे जलन होती है। इस वास्ते पहले दुख चाहिए, दुख के बिना संसार का सुख होता ही नहीं। जाड़े का दुख होगा तब वस्त्र सुख देगा, पहले दुख चाहिए, दुख की जरूरत है तब सुख मिलेगा। और पीछे सुख दुख दुख में पीड़ित होता है, दुख यो नहीं होते, दुख यो नहीं, दुख का कारण है, दुख ही दुख पैदा होता है। फिर तो संसार का सुख चाहने वाला सुख ही नहीं रह सकता, रहे कैसे, वो दुख आ गए हो तो दुख पैदा होगा, फिर दुख पैदा होगा। और कर्मयोग से दुख से ऊंचा उठ जाएगा, संसार दुख उठ जाएगा, शांति जाएगी, शांति, और अपने सुख में आनंद हो जाएगा, और परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। प्रेम वो सुख से निकला, और कर्मयोग से भी शांति मिल जाती है। संसारी जो आफत है नहीं, ये संसारी इच्छा से होती है। संसारी इच्छा छूट जा भीतर से, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, भीतर में कोई इच्छा नहीं है। संसार को सुख पहुंचाने के लिए अपने पास जो संसार की सामग्री है वो संसार की है, अपनी नहीं है, संसार की सेवा में लगा दो और इससे अपने सुख लेंगे तो दुख मिलेगा, महान दुख मिलेगा। इस वास्ते ये संसार की है पदार्थ है, सुख से संसार का है। मनुष्य शरीर मिला है संसार को सुख पहुंचाने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं है, ये सुख पहुंचाने के लिए है। ये सुख देने से वो पारमार्थिक सुख मिलता है, तो पहले अपना सुख मिलता है, पश्चिम मई अपना होगा, फिर परमात्मा का मिलेगा। परमात्मा का हा कर युद्ध उसे बड़े प्रसन्न है ही लोग आनंद स्वतः ही स्वाभाविक सहज सुख राशि है, सहज विषय संबंध से नहीं, संबंध से होने वाला राज्य सुख होता है। ये संस्कार जाप होगा दुख यो नहीं, दुखों का कारण है वो संस्कार जाप होगा दुख यो ने एव यो ने एव आदि अंत अंत आदि वाला अंत वाला तेसु बुद्ध अंदर मते विवेकी समझ उसमें निर्माण नहीं करते, क्योंकि उसमें दुख मिलेगा, दुख वाले सुख कौन सा है, सहज सुख राशि अपने स्वरूप में सहज सुख राशि है और परमात्मा में सुख बड़ वर्धमान है। संसार सारा दुख देने वाला वो सुख एक रहने वाला और परमात्मा का सुख है वर्धमान, प्रदेश वर्धमान सुख आनंद आनंद मौज ही मौज मुझे दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नवम नया सुख जीता है। आज अनूप बने युगल सभी आज अनूप बने, आज अनूप में जब बने तभी आज अनूप बने नया सुख है, वो अत्यंत सुख है, अत्यंत सुख अत्यंत उसे सलाह नहीं होता, सुख में सुख बेहतर यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन चेना अधिक रहता यह संस्थित कहना कोरोना भी विचारे थे बड़े भाई दुख दिया जाए टुकड़े किया जाए शरीर है तो सुख में फर्क नहीं पड़ता, आनंद में फर्क नहीं पड़ता। दुख शुरू दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग भी नहीं स्पर्श नहीं होता, ऐसे सुख अत्यंत है, अत्यंत सुख अश्रुत है, अत्यंत सुख अश्रुत है अनुभव करता है। अश्नुते अश भोजन है जिसे अश्नु खाता है नहीं है, ऐसे अश अत्यंत अशुन है अलौकिक सुख का अनुभव करता है, अत्यंत सुख अश्नुते। इस बात से संसार का सुख छोड़कर बोलते हो, संसार का तो सुख त्याग करने दूसरों में सुख देने से सुख होता है, सुख लेने से सुख नहीं होता है। इस बात से समझदार आदमी लेते नहीं है, बेसमों से वो लेना चाहते हैं सुख, लेने का सुख नहीं, ये तो सुख देने का है, सुख देने से त्याग से सुख होता है, त्यागा छाते अंतर त्यागा छाते अंतर अंतर नहीं बढ़ा तत्काल सुख, त्यागा छाते अनंतरम अनंतरम अंतर नहीं बढ़ा तत्काल सुख का त्याग करते ही सुख होता है, वो त्याग से सुख होता है। इस बार कर्मयोग को त्याग कहा है, त्याग शांति निरंतर हो, त्याग अंतर शांति है। परमात्मा में सुख होता है, आनंद होता है, आखिरी आनंद होता है वो आनंद ही आनंद है। प्रतिक्षण वर्धमान आनंदम, प्रतिक्षण बढ़ता है। भगवान के भक्त होते विलक्षण आनंद देते रहते, दिने दिने नवम नवम नमामिनंद संभव, दिने दिने नवम नवम भक्ति का प्रत्येक संबंध माना है। इस बार संसार की सेवा करो, संसार की सेवा से सुख होता है, वो सेवा करने से दूसरे को सुख पहुंचाने से वो सुख होता है, त्याग से होता है, त्याग से त्यागा शांति नंदराम शांति होती है, कर्मयोग से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, आपद मिलती है, दुख मिलता है, जलन मिलती है, हर जल मिट जाती है अपने अंदर, और अपने स्वरूप में आनंद मिलता है और परमात्मा को प्रेम मिलता है। नारायण नारायण नारायण।